พากันตั้งใจฝึกใจของตนให้ดีจิตหรือใจดวงเดียวนี่นะเป็นแก่นแห่งชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสร้างพระบารมีมาสี่อสงไขยปลายแสนมากับก็เพื่อที่จะให้บุญบารมีอันนั้นมาเป็นกำลังใจอันเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวละกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์แต่วิสัยของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีพระเมตตากว้างใหญ่ไพศาลคิดจะช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปได้เป็นจำนวนมากดังนั้นจึงต้องสร้างบารมีให้กว้างใหญ่ไพศาลจึงสามารถโน้มน้าวจิตใจของคนให้มาเคารพนับถือปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้สำหรับภาษาวกแล้วไม่ถึงปานนั้นเพราะว่าภูมิแคบสร้างบารมีเพียงแสนกับก็เต็มบริบูรณ์ดังนั้นขอให้พากันเข้าใจว่าเราจะเอาอะไรมาละกิเลสในใจนี้ให้หมดสิ้นไปไม่ได้นอกจากบุญจากคุณแล้วไม่มีอะไรที่จะมากำจัดกิเลสออกจากจิตใจนี่มีเท่านี้มีแต่บุญกับคุณนี้ต้องให้เข้าใจถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระองค์จะไปสร้างบุญบารมีทำไมอ่ะนั่นเนี่ยต้องให้คิดเห็นอย่างนี้เรียนมนต์กลคาถาหรืออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกทั้งหลายจงมาดลบันดาลให้กิเลสตัณหาหมดสิ้นไปอย่างนี้นะถ้ามันหมดสิ้นไปตามความอ้อนวอนบวงสรวงอันนั้นจริงมันก็จะไม่มีใครปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเลยเกิดมาแล้วก็เห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์อยากพ้นจากทุกข์นี่ก็ไปอ้อนวอนบวงสรวงเทวดาอินพรหมยมยักษ์ทั้งหลายก็ดีหรือว่าเรียนคาถาอาคมอันวิเศษต่างๆมื้อนี้มาเสกมาเป่าจิตใจอันนี้ให้กิเลสหมดไปสิ้นไปมันก็ไม่มีนะพระพุทธเจ้าก็ไม่มีถ้าเป็นอย่างว่านี่นะแต่ปรากฏว่าไม่มีใครที่จะบวงสรวงอ้อนวอนหรือว่าสาธยายเวทมนต์กลคาถาแล้วกิเลสและกองทุกข์จะหมดไปสิ้นไปไม่มีเลยขอให้เข้าใจปรากฏแต่ท่านพูดรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่งสมาธิภาวนาทำใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้สงบเป็นเอิงลงไปแล้วก็เจริญปัญญาพิจารณากายพิจารณาใจนี่ให้มันเห็นโดยแจ่มแจ้งเห็นว่ากายกับใจนี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอยู่อย่างนั้นใจหมายถึงความน้อมรับอารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆเหล่านี้มันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารก็สังเกตดูเราภาวนาดูก็รู้ได้ทุกคนแหละดูความคิดของจิตเนี่ยคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่นั้นไม่เห็นว่ามันมีอะไรเป็นตัวเป็นตนอยู่นั้น ไม่มีไรเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันดับไปแล้วเหลืออะไรอยู่วะนี่ก็เหลือแต่ความรู้อันเดียวเท่านั้นแหละอันนี้มีอยู่ทุกคนฉะนั้นต้องภาวนาและพิสูจน์ตัวเองเอาเองกิเลส1,500ตัณหา108มันก็เกิดจากความรู้สึกอันนี้แหละเมื่อความรู้สึกอันนี้มันยังไม่รู้เท่ายังไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นมันก็ปรุงก็แต่งสร้างขึ้นในจิตใจนี่แหละจิตนี่แหละเป็นผู้สร้างขึ้นนะข้อนี้ผู้ใดภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วอ่ะถึงจะรู้ได้เมื่อมันรู้ได้อย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายแล้วเพราะว่าตัณหาความทะยานอยากไม่มีสิ้นสุดพระองค์เจ้าทรงตรัสว่านัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีบรรดาแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไหลหลั่งทั้งเทลงไปสู่มหาสมุทรทะเลมหาสมุทรทะเลไม่อิ่มน้ำชั้นใดจิตใจของบุคคลก็ไม่อิ่มตัณหาฉันนั้นนี่หมายถึงบุคคลผู้ไม่เห็นโทษผู้ไม่เบื่อหน่ายในตัณหาย่อมไม่อิ่มสักทีความอยากอยากก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรหรอกรวมความลงแล้วก็อยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจนี่เองไม่ใช่อยากอย่างอื่นเพราะในโลกอันนี้มันก็มีเท่านี้แหละมีรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็เท่านี้แหละลองพิจารณาดูแล้วจะมีอะไรล่ะไอ้ส่วนที่เป็นรูปนะส่วนที่เป็นรูปนั่นที่มีจิตครองก็ได้แก่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีจิตครองก็ได้แก่ต้นไม้หินกรวดทรายดินน้ำไฟลมอะไรพวกนี้นะก็อันสิ่งเหล่านี้ท่านจัดว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมนั้นเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจใจปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อใจเนี่ยอาศัยร่างกายนี่แล้วร่างกายนี่มากระทบจิตนี่เข้าก็เป็นสัมผัสท่านเรียกว่าสัมผัสเมื่อกระทบเข้าหากว่ามากระทบกับร่างกายที่โรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนโยอย่างนี้นะมันก็เกิดความรู้สึกทุกขเวทนาอย่างรุนแรงจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่อดไม่ทนแล้วนี้ก็กวดแกว่งไปมาดิ้นรนกระสับกระส่ายอย่างนี้แหละท่านพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าทุกขเวทนานี่ความจำได้หมายรู้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนานาทั้งที่เป็นสิ่งที่น่าพอใจก็ดีไม่น่าพอใจก็ดีก็เป็นเรื่องของสัญญาความจำความหมายสังขารคือสภาพปรุงแต่งจิตใจให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างวิญญาณคือความรู้แจ้งทางตาบ้างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสี่อย่างนี้รวมเรียกว่านามธรรมแปลว่าธรรมนั่นมีแต่ชื่อไม่มีรูปร่างดังนั้นขอให้เข้าใจให้พึ่งพากันเข้าใจนามธรรมสี่ประการนี้ซึ่งมันอาศัยกายกับจิตกระทบกันแล้วก็เกิดเป็นนามธรรมทั้งสี่นี้ขึ้นนี่พากันภาวนาดูอย่าพากันนั่งอยู่เฉยๆ นั่งเฉยๆซื่อๆอยู่นั่นมันจะรู้อะไรแล้วมันก็ไม่รู้อะไรแล้วสักหน่อยกิเลสมาจูงไปก็ไปตามกิเลสแล้วจิตไม่รู้อะไรไม่ใช่ว่ามันจะสู้กับกิเลสได้นะจิตใจสงบอยู่ซื่อๆอย่างนั้นมันสู้กิเลสไม่ได้หรอกตอนจะสู้กิเลสได้ต่อเมื่อได้พิจารณาเมื่อสิ่งใดกระทบกระทั่งมาก็กำหนดพิจารณาสิ่งนั้นให้ได้พิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งนั้นนั้นความเป็นจริงในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะมันก็ไม่พ้นไปจากลักษณะสามคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนะแต่ว่าจิตไม่ได้ฝึกฝนให้สงบระงับแล้วมันทั้งไม่ยอมรับรู้ลักษณะอาการของสังขารทั้งหลายทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันไม่รับรู้มันสำคัญได้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราอยู่อย่างนั้นเรื่อยมาทุกชาติทุกภพมาเลยเหตุดังนั้นมันถึงได้เกิดมาเป็นรูปเป็นนามอยู่นี่แหละจึงได้มาหลงไหลสำคัญว่าเป็นตัวตนอยู่นี้เองนะดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็สมควรที่จะพึงทำความเพียรพิจารณาทำใจสงบระงับให้ได้สินี่แหละหนทางออกจากทุกข์นะให้เข้าใจเราไม่เดินทางนี้ไม่พ้นทุกข์เลยการเดินทางนี้หมายความว่าทำจิตให้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปมีสติประคองอยู่จิตนี่เมื่อมันสงบไปนานๆมันก็มีกำลังเข้มแข็งมันก็ไม่อ่อนแอท้อแท้ไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสอย่างนี้นะเมื่อจิตไม่หวั่นไหวไปตามอำนาจของกิเลสแล้วมันก็กำหนดรู้เรื่องนั้นได้ตามเป็นจริงพิจารณาเรื่องที่มากระทบนั้นมันก็ยืนตัวให้พิจารณาอยู่ให้เห็นได้ชัดชัดเช่นอย่างเวทนาอย่างว่านี่แหละก็เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไม่นานสักหน่อยทุกขเวทนานั้นก็ดับไปแล้วทุกขเวทนาก็เกิดมาแทนอย่างนี้นะเอ้าทุกขเวทนาดับไปบางทีก็อุเบกขาเวทนาเกิดแทนคืออารมณ์ที่มาถูกต้องคิดนั้นไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่บุญใช่บาปเป็นอารมณ์กลางๆอยู่นั้นเฉยๆจิตก็เลยรู้สึกเป็นกลางๆไม่ยินดียินร้ายกับอารมณ์นั้นๆนี่ท่านก็บัญญัติว่าอุเบกขาเวทนาและอย่างนี้นะก็จะไม่เข้าใจได้อย่างไรเล่าถ้าผู้ทำความเพียรเพ่งพินิจโน้มสติสัมปชัญญะเข้ามาดูกายดูจิตนี้เสมอแล้วก็ย่อมรู้ได้เลยรู้ว่ารูปธรรมนามธรรมนี่ไม่ใช่ของตัวของตนจริงจังถ้าเป็นของตนมันก็บังคับได้แหละใครจะไปอยากแก่อยากเก็บอยากตายอยู่นั้นเกิดมาแล้วอยากให้ร่างกายสังขารได้อยู่ยั่งยืนนานตลอดไปไม่ให้มีเกิดไม่ให้มีดับไม่ให้มีแตกดับทำลายเลยอันนี้ใครๆก็ต้องการอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยสัตว์โลกอันนี้นะแต่แล้วมันก็ไม่ฟังอ่ะเพราะมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ปรงให้วางเสียพิจารณาเห็น ตามเป็นจริงแล้วอย่าไปยึดถือไว้ด้วยความยินดียินร้ายต่างๆอันนี้นะชื่อว่าเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้เดินทางใจนี่แหละเพราะว่าความทุกข์มันอยู่ที่ใจใจเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะความยึดถือยึดถือสิ่งใดก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นแหละเพราะสิ่งนั้นไม่เที่ยงเมื่อสิ่งที่จิตอาศัยอยู่แปรผันไปจิตก็แปรปวนไปตามอย่างนี้นะไม่ให้เป็นทุกข์จะอยู่ได้เหรอถ้าหากว่าจิตใจนี่ถูกอบรมให้สงบระงับบ่อยๆแล้วหัดอดหัดทนต่อสู้กับทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนี้ไม่ย่อท้อเวลาเจ็บหนักลงมาก็มีสติประคองจิตให้อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นก็อย่างนี้แหละการที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกทำสมาธิภาวนาก็เพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งนั่นเองถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแล้วมันอ่อนแออะไรมากระทบกระทั่งเราหนึ่งก็ปลิวไปตามวันไว้ไปตามก็เป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามอย่างนี้นะถ้าผู้ใดมาฝึกจิตใจของตนให้สงบระงับจากนิวรณธรรมทั้งห้าประการคือความรักความชังความง่วงเหงาหาวนอนความพุ่งซ่านลำคาญความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นต้นนี่นะพิจารณาเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วนี่ให้จนรู้แจ้งจนหายสงสัยว่าบุญหรือบาปก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันถ้าบุญกุศลเป็นของเที่ยงมันก็ตกแต่งร่างกายนี้ให้ยั่งยืนไปตลอดสิลองคิดดูให้ดีนั่นแหละที่มันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นก็เพราะบุญกุศลที่สร้างมาหรือบาปก็ตามเนี่ยมันมาอำนวยผลให้เกิดเป็นคนมาในโลกนี้เมื่อบุญและบาปนี่หวั่นไหวไปเสื่อมโทรมไปร่างกายนี้ก็เสื่อมโทรมไปตามกันแต่ว่าบาปนั่นน่ะท่านมาตกแต่งร่างกายเกิดมันก็มีแต่ทุกขเวทนาเสวยแต่วิบากกรรมอยู่อย่างนั้นแหละจิตวิญญาณบางคนนะผู้ประมาทมาแต่ชาติก่อนหุ่นหลังได้ทำชั่วติดตัวมามากมายอย่างนี้นะมาในชาตินี้ความชั่วมันก็แสดงฤทธิ์แสดงผลของมันแล้ววันนี้นั่นนะดังนั้นพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสอนให้พุทธบริษัทนั้นฝึกจิตใจของตนให้เข้มแข็งแก่กล้าไว้เผื่อว่ามารคือบาปอกุศลเหล่านั้นมันมารบกวนจิตใจมันจะจูงใจให้ไปทางชั่วหรือว่ามาจูงใจให้ทุกข์ให้โศกให้เสียดายอะไรในรูปในนามเหล่านั้นหรือตลอดถึงทรัพย์สมบัติภายนอกต่างๆนานาหมู่นี้นะกิเลสที่มันย่อมให้จิตอะไรใจคล้องอยู่อย่างนั้นใจนี่จึงได้มัวหมองอยู่ด้วยความอะไรทั้งทรัพย์ภายในทั้งทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายในก็ได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้แหละสติปัญญานี่เองนะทรัพย์ภายนอกก็ได้แก่ร่างกายสังขารแล้วก็เงินทองเข้าคล้องดังกล่าวมานั้นอย่างนี้นะเราพิจารณาดูให้มันเห็นด้วยตนเองเมื่อมันเห็นด้วยตนเองได้แล้วมันจึงไม่ยึดถือเพียงแต่อาศัยเป็นปัจจัยอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเองผ้านุ่งผ้าห่มอาหารการบริโภคก็ดีที่อาศัยก็ดียุกยา แก้โรคภัยไข้เจ็บก็ดีเป็นของอาศัยชั่วคราวทั้งนั้นเลยเราต้องพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพไม่ยินดีร้ายเมื่อเวลามันกระทบกระทั่งมากระทบด้วยในตาเป็นต้นก็ไม่วันไหวจิตใจนั่นนะพอได้พิจารณาอยู่แล้วนี่แหละขอให้พากันเข้าใจเราทำความดีอะไรก็เพื่อสนับสนุนจิตตรงนี้นะให้เบื่อหน่ายต่อกิเลสให้ละกิเลสให้เบาบางไปหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้แต่บางคนก็ท้อใจทำไปแล้วมันละไม่ได้ไม่ต้องท้อใจให้นึกว่าบุญบารมีเรายังไม่แก่กล้าพอเหตุดังนั้นมันจึงละกิเลสยังไม่ได้ก่อนหรือว่าละได้เป็นบางอย่างละไม่ได้เลยเช่นนี้เราอย่าไปท้อถอยเราทำความเพียรไปอินทรีย์มันก็ค่อยแก่กล้าไปนั่นแหละอ้าวคราวนี้สู้กิเลสไม่ได้ก็สู้ไม่ได้เพื่อก่อนแล้วตั้งใจใหม่มีอุบายแยบคายสอนจิตเข้าไปอย่าให้มันอ่อนแอโทษแท้นี่มันต้องต่อสู้กันด้วยอุบายปัญญาบ้างมันจึงยอมละจิตใจนี่นะดังนั้นจะไปท้อถอยมันก็กิเลสมันก็ไม่เที่ยงบุญกุศลบาปกรรมทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเมื่อมันให้ผลหมดเขตของมันแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะบุญหรือบาปนี่นะดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเหตุปัจจัยอันมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแล้วร่างกายนี้มันจะเที่ยงมาแต่ไหนนี่ก็ต้องพิจารณาให้รู้เห็นอย่างนี้แล้วก็ปลงก็วางสิเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ใช่ตัวตนนะมันบอกไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้าบอกได้มันก็เที่ยงสิไอ้อย่างนี้นะมันเป็นความจริงแท้ๆแล้วเราต้องยอมรับความจริงเหล่านี้ให้ได้แล้วเมื่อพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วก็ปลงวางลงแล้วก็จะมีสติสมัชฌะประคองความรู้สึกอันนี้ไว้ให้เป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้จิตใจนี้เมื่อมันทำให้ตัวเองสงบระงับลงไปแล้วเจริญปัญญารู้แจ้งขันธ์ 5ตามเป็นจริงแล้วมันก็ชื่นชมยินดีกับบุญบารมีอินทรีย์ของตัวเองชื่นชมยินดีเหมือนอย่างบุคคลได้หาเงินทองเข้าของได้เงินได้ทองของมีค่ามามากๆเนี่ยก็ดีอกดีใจอันนี้เหมือนกันแหละบุคคลผู้ใดอบรมศีลอบรมสมาธิให้เกิดขึ้นอบรมปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในใจสามารถบรรเทากิเลสให้เบาบางไปได้จริงๆเช่นนี้ผู้นั้นก็ย่อมภาคภูมิใจสิเหมือนอย่างเขาแสวงหาทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนต่างๆของมีค่ามากนะเมื่อไปพบเขาแล้วมันก็ดีอกดีใจเท่านั้นเนี่ยแต่เมื่อยังไม่พบก็เป็นทุกข์เพราะขุดเจาะหินเข้าไปดินเข้าไปแต่ผู้นั้นเชื่อแม่นว่าใต้ดินนี่ใต้หินลงไปนี่จะมีทองคำแน่จึงได้มีกำลังใจขุดเจาะลงไปอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละในกายกับจิตนี่มันต้องมีของดีอยู่แน่นอนทีเดียวไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้เพ่งพิจารณา